Esta sea la fiesta. L'àngel del Senyor va anunciar a Maria. I ella va concebre per obra de l'Esperit Sant. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. Beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, preveu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Sóc l'esclava del Senyor. Que es compleixin en mi les teves paraules. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. Beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Com qui és la paraula, es va fer home. I va habitar entre nosaltres. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. Beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu. Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist. Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors i feu que els qui, per l'anunci de l'àngel, hem conegut l'encarnació de Jesucrist, vostre fill, siguem conduïts per la seva passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció. Pel mateix Jesucrist, Senyor nostre. Amén.